بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين تلظى بين ساحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دو الله سبحانه وتعالى بتوفيق ومشيئت سرا د خلافت د حصول اسباب هغه ذکر کیدل. په مخکینی درسونو کې د دې 15 سبب ذکر شو، اوس غواړو چې د هغې پاتې شپږم سبب هغه هم په دې درس کې ذکر کو. شپږم سبب د حصول د خلافت او د شرعي نظام د قیام او د هغې د ساتنې او د بقا هغه عمل صالح دی، یعنی مجاهدین د دې خلافت به صالح اعمال کوونکي وي. صالح عمل واحد هغه عمل دی چې د الله سبحانه وتعالی د رضا، نصرتونو، فتوحاتو او کامرانیو سبب ګرځي. الله سبحانه وتعالی د صالح عمل په وجه د مؤمنانو سره د خلافت د ورکولو وعده کړې ده. الله سبحانه وتعالی په سورة النور 55 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجمة آية كريمة داسدا، الله سبحانه وتعالى فرمي او وعد كده الله سبحانه وتعالى ده كسان سرا كهوي مؤمنان دي لتاسو سخا او صالح عملون كوي خام خواب خلافت ورکی اغوی تا پزمكا كي لك سنگي چه خلافت ورکده و هغا كسانو تا چه لدوين مخ كي تير شوي دي او خام خواب غالب كده دوی تا دين دا دوی پا نور و عديانو باني هغا دين چه الله سبحانه وتعالى دوی تا پا هغي سر رازي شوي دي او خام خواب بدل كي ورکی دوی تا رستو دا ير دا دوين امن په داسې حال کې چې دوی به خالص زما عبادت کوي او هیڅ شی به ما سره نه شریکوي او چا که کفر وکړ وروستو د دې انعاماتو احساناتو نه بس هم دا خلق هم دوی فاسقان، یعنی د الله او د رسول د طاعت نه وتونکي خلق دي. عزتمندو مجاهدینو ورونو، تاسو د الله سبحانه وتعالی وعده واورېدله. دې کې هیڅ شک نشته چې د قرآن په باره کې په اجماع د علماو د اسلام دا قاعده مشهوره او اتفاقي ده چې العبرة لعموم الفاظ القرآن لا لخصوص السبب، یعنی د قرآن د الفاظو معنا او مفهوم به عام مراد وي. داسې نه ده چې د څه باره کې او یا د چا په حق کې نازل شوی وي نو بس د هغوی پورې به خاص وي، ځکه که داسې وي نو بیا د ټول قرآن د نزول سبب هغه صحابه کرام، دا ډول د مکې قریش او د هغه وخت د مدینې اهل کتاب و بعض منافقانو. نو که داسې وي بس هغوی ته به یې پرېږدو، موږ سره بیا هیڅ تعلق نه لري. خو داسې نه ده. نو زموږ غرض او مقصد هغه دلته د دې وضاحت نه دا دی چې دغه صفت کوم چې صالح عمل دی، یعنی صالح عمل کول دی، دا صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې پوره په پوره راغلی و. نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ځان کې دا صفات راوستل، نو الله سبحانه وتعالی ورته خلافت نصیب وګرځاوه. داسې خلافت چې د شرق نه تر غرب او د جنوب نه تر شمال د دوی دولت او شرعي نظام قائم شو. نو که دغه صفات موږ او تاسو هم په ځان کې په صحیح معنا سره راولو، خامخا به الله سبحانه وتعالی موږ ته هم د نړۍ په دې ټولو موجوده کفري او ملحدو ملتونو غلبه او فتح راکوي، لکه څنګه چې مخکینی مسلمانان د ځمکې په مخکینی کفارو غالب کړي وو. خو اوس دلته په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې صالح عمل څه ته وایي او دا کوم عمل دی چې موږ یې وکړو او الله سبحانه وتعالی راته خلافت او تمکین علی الارض کلها نصیب وګرځوي. نو د صالح عمل بعض اقسام هغه موږ په دې مخکینی درسونو کې د اسباب په نمونو او صورتونو سره ذکر کړل، ځکه مخکې ذکر شوي د خلافت د حصول اسباب دغه د صالح عمل اقسام وو. خو دلته به د دې اعمالو دپاره شروط ذکر کړم. په دې سره به دغه صالح اعمال قیمتي او ښه معرفي شي، ګویا چې دغه د شروط وجود او معرفت به د صالح عمل وجود او معرفت وي. په دې باب کې چې د صالح عمل دپاره شریعت کوم شرط مقرر کړی دی، نو په هغه کې اول شرط هغه دا دی چې کله یو انسان عمل کوي او غواړي چې یو عمل وکړي او دغه عمل د عند الله قبول شي او دا ورباندې الله سبحانه وتعالی ته مقرب او نږدې شي او د الله سبحانه وتعالی رضا ورباندې حاصله کړي، نو هغه دا چې دا کس به مؤمن وي، ایمان به لري، عقیده به د توحید وي، شرک کفر ردت او نور خرافات به پکې نه وي، الغرض د اسلام او ایمان له نواقضو څخه به ترنه هیڅ ناقض نه وي صادر شوی. دلیل په دې باندې هغه د الله سبحانه وتعالی دا وینا مبارکه ده. الله سبحانه وتعالى فرمي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرمي سوك چه عمل وكري صالح عمل نيك عمل بيا برابر خبر ده دغ عمل كون كي نروي أو كخزا خو بداس حال كي عمل وكري چه دا مؤمن وي پس خواه ما خواه بمونگ دي عمل كون كي تپاك أو خستة جندور نصيب کرو او خواه مخواه با بدله کی ورکو دوی تا اجر بدله او ثواب دوی پا دیر خیسته حقا طریقه چی دوی او چی دغا صالح عملو نیکول. نو دا دین معلومه شو چی ایمان نوی عمل خراب و برباد ده، قبول نده که هر سنگ عملوی. دویم شرط حقا نیت کول دی. صالح عمل کون کی تا دی ایمان نباد دی نیت کول متوجه دی چی دا پا دغا عمل تا نیت کوی، زکا که بغیر لنیت نیو عملو شی الله نه قبلوي او یا نیت د الله د رضا په ځای د بل څه د حصول دپاره وکړي، بیا هم دې عمل کوونکي ته د دې عمل ثمره او میوه نه حاصلېږي، بلکې دا عمل د ده د نیت پورې معلق دی. اگر که د ده ایمان هم شته، عمل هم سنت دی، خو نیت خراب دی، جوړ نه دی، نو عمل نه قبلېږي. په دې باندې دلیل هغه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه مشهور حدیث دی چې امام بخاري رحمه الله نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ترجمه الحديث ده لو يفرمي بشك دار مدار د دا قبوليت د اعماله ده بنيتونو باندې او د بشک د هر کس د پاره د هغه عمل بدله د څه د پاره چې نیت کړی وي. پس که د چا هجرت د الله او د رسول د پاره وي، نو د هجرت د الله او د رسول د پاره دی، یعنی قبول دی. او که د چا هجرت د دنیا د پاره وي چې حاصل یې کړي، او یا د کومې زنانه د پاره وي چې په نکاح یې کړي، نو پس هجرت د ده د هغه څه د پاره شو چې د څه د پاره د هجرت کړی دی. نو له دې صحیح حدیث نه معلومه شو چې نیت هم په صالح عمل کې ډیر ضروري دی، بغیر له دې نه عمل نه قبلیږي. نو نیت کول او صحیح نیت کول د عمل د پاره ضروری واجب وګرځیده. دا ډول د صالح عمل د پاره دریم شرط هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې هغه ته سنت ویل شي. نو چې کله د یو انسان ایمان جوړ دی، پل موحد هم دی، نیت هم کړی دی، غواړي چې دغه موحد او مؤمن یو عمل وکړي او دا عمل عند الله قبول شي، نو دا عمل به مسنون وي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې سره به کوي. ځکه دا که هر عمل وکړي، په لکونو او کروڑونو دینارونه او دراهم په هم خرچ او مصرف کړي، وخت هم ورباندې ولګوي، خو چې دغه طریقه او عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي، نو الله سبحانه وتعالی دغه عمل ته د قبولیت شرف نه ورکوي او نه ورباندې خپل رضا، نصرت او مدد ورکوي. ځکه چې په دې عمل باندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول او نه د فعل او نه هم د هغه د تقریر لیبل او ټاپه لګېدلې. بدعاتو، خواهش او خرافاتو په دائره کې عمل کول الله سبحانه و تعالی هرگز نه قبلوي، ځکه الله سبحانه و تعالی په سورت محمد کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے دې ایمان والاو، د الله طاعت وکړی او د پیغمبر طاعت وکړی او خپل اعمال مه بربادوي. نو دا دلیل شو په دې چې کوم عمل هم د ایمان په دائره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي، نو دا عمل برباد او باطل دی. دغه ډول په صحیح البخاري کې په نمبر 2512 باندې د عائشې مور رضی الله عنها حدیث دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچ زمون په دین اسلام کې او عمل وکړ داسې عمل چې هغه زمون په دین کې نو یعنی زما طریقه نه وه نو هغه رد یعنی مردود دی. نو معلومه شوله چې دریم عمل هغه هم ضروری دی په دې کې د صالح عمل دپاره، او صالح عمل به عمدی پیژندلی شي چې دغه شروط پکې پوره او برابر شي. دغه ډول د صالح عمل دپاره څلورم شرط هغه احتساب دی. احتساب یعنی کله چې یو عمل کوونکی مؤمن هم دی، نیت هم کړی دی، عمل هم د سنت نه ثابت دی، نو اوس به دی ته احتساب کوي. احتساب څه ته وایي؟ احتساب دی ته وایي چې د اجر او ثواب په امید به کوي، دا نه چې عمل کوي او امید د ثواب او اجر ورته نه ساتي. د احتساب مطلب دا چې په دغه عمل الله راضي شي او ماته په درجی اوچتی کی او د اور نه مې بچ کی او جنت راته نصیب کی. مؤمن باید هر عمل کې دې ته فکر وي. په دې باندې دلیل هغه د صحیح البخاری هغه حدیث دی چې هغه څلور دیرشم نمبر کې د ابو هریره رضی الله عنه نه نقل کړی چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من یقیم لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د لیلة القدر په شپه قیام وکړي په داسې حال کې چې دا مؤمن وي، ایمان لري او د اجر امید ساتي، نو وبه بخلی شي ده ته مخکیني هغه څه چې د ده د ګناهونو څخه دي. دغه ډول په سورت الدهر کې الله سبحانه وتعالی د داسې عمل کوونکو په باره کې تقریبا اولس یا اتلس آیاتونو کې صفات ذکر کړي دي. قرآن ته نور عام ډک دی، خو دغه سورت الدهر یا سورت الانسان په دې کې تقریبا اولس آیاتونه الله سبحانه وتعالی په دې کې د هغه خلکو صفات ذکر کړي چې هغوی په دې نیت باندې عمل کوي چې الله پرې راضي شي او د الله د یرې نه کوي، یعنی د احتساب په وجه کوي. دا څلور شرایط شو. پنځم شرط ان شاء الله دا به پر روان درس کې وایو. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوم لا نبالي، ها هي الدنيا تعجب أهلها من ذي الفعال، فاضربوا غزوا وإرهابا ودفعا للصيال، فجروا في كل حي، زمجروا في كل حال، أقدموا فالموت عز، نحن قوم لا نبالي، ها هي الدنيا تعجب أهلها.